چې نسب خالی په شی جایز دی خو بدلیت په شی غوړای نسب په شی څه وی بدلیت غوړای بدلیت چې غوړه کړه چې نسب متعین نشه ځکه چې بدل خو د مدلمنو تابع وي بدل را خو د مدلمنو باندې چې مدلمنو مرفوع وي دایو مرفوع وي چې مدلمنو صبح دایو مرفوع وي چې مجرور دایو مجرور او نسب مصدق وي او اراده چې نسب دی نه نو دول وس هغه مستثنا چې پښه نسب جایز او بدلیت پښه څه ورا نسب جایز بدلیت پښه ورا د هغه ځای نه وشي دا کیمه مستثنا ده دا کیمه مستثنا ده متوجه شي دا هغه مستثنا ده چې د اعلان اورسته وکی وي دا ټکه پښه زده کی چې دا مستثنا ده مستثنا د اعلان څه وي اورسته وي او کلام غیر موجب وي کلام څه وي غیر موجب او مستثمن وزي کوي مفرغه وي رزنا مفرغه فرغه تا مړه کړ بیا غیر مفرغه دازه زمان انت واسنو کې ونځ پتا تر کې غلا وښینې نن دای واسنو تای ودا غاډ چې اوریجنل چې کار یې وړي بیا سره ورن لا دی یو دا به غابې کې لیش یې ما شا دا مله ته په صد دای محمد دا سړی ډېر یې لګار کو یې لا ډېر درش په یوه څه کړی نن یو او چې زری په رو کړی تا مله سان دی وو دا یې لګار درش جماعتینه سری جماعتینه ول درش نه دی نه ما دې تاسو قدرتې بیا ځنه خلک ډېر غا توجه ورکی شا متوجه شه نو خبر از دا کې هغه مستثنا چې ورسته دی اعلانوي او مستثنا من هو ذکر وی حذف نه مستثنا من هو او کلام غیر موجب وی بیا په داسې مستثنا شه نسب جایز دی بدلیت په شسته دی مثال څنګه ما فعلوه الا قلیل او الا قلیلا تا قلیل څه دی د دې اعلان ورسره کې شوی دی کنه ها او مخصوص مستثنا منو خو یا غواو ده ما فعلو جواب جد جمع ولا ده پوشه کنا او مستثنا منو هی دو ذکر او ورسه دی اعلان ده او کلام سده غیر موجب ده زکا چنده فیدو نو دولتا نسب جایز رفع پشت نا بدلیت پشت ورا ایش چه فعلو خوشی چه ده الا قلیل انتا ده واو نا بدل واکه کوه خو واو خو مرفو ده فعل ده خو قلیلون بیسه یای مرفو یای نو قلیلون ویل پشت ورا دی او ده قلیل نسب پشت سده جایز ده دا واجه سده وچه واجه دادو چه بدلیت خو سعی کیجی خو بدلیت بدلتا سده سعی کیجی بچه بدلیت سعی کیجی بچه بدلیت زکا غورا دای چه اعراب بل اصلا شی اعراب بل اصلا شی او چه مستثنائی وقت که مرصوبه وقت که بیا خو تشبیه بل مفعول گرزاوی بیا خو ده مشابهات مفعول ده وجه نمرصوب او چه نو اعراب بل اصلا بزاد نشا یا تشبیه مفعول ده وجه نمرصوبه شا پویشه کنه کته چې سبا د نه تابع وي هغه را فاصله دی وي به تبع وي ودا کچې به تبع دا معنی چې بل اسلا نه بل واسطه او په مفعول شه هو غو مستنه چې مرصوبه وکي کبي په ستد الا سره ودو سوي مرصوبه یې ځکه چې عامل په شا غفل دی خو به واسطه ته الا په ستد چې سره الا سره نو عربي بل اسلا نشه عربي بل واسطه شه او چې دای بدل وکي به عربي بل اسلا وي په څه کنا اسلا دا معنی بل واسطه نشه اجو را خبرونه وکړه شامه توجه شستای ویا جوز فيه دغه ده کنه دغه ها ویا جوز فيه په مستثنا شي جایز ده ان نسبو نسب على الاستثناء دای مرسل بنا بر استثناء وي يختار البدل او دا هم په شغوره د دغه مستثنا بدل واکه کې د مستثنا من هنا خو فيما بعد الا فيما بعد الا دا فیما ساسه وکه شوی دی په ترکیب شتول تا اعتراض ور دیږي چې یجوز د فیل پر د دوا حروف جرا او مطالق کړي فی دای فی یو فی ما دای دا قانون زده کی چې په یو فیل پر دوا حروف دوا جرا څه دی دی وجز نه دا تعلق نه صحیح کیږي یجوز فی فی یجوز فی فی دوا حروف جرا د پر کو دی وجز نه دا خو نه دی دا خو دی بعد غنی چې په یو فیل پر د دوا حروف جرا دی وجز نه څه کی مطالق نو دې پر راځي چاوال فيه څه دی اخ په یجوز پر مطالق دا ورسته فيه څه دی دا مطالق دې مطالق پر مطالق زم قدر وبوسه دا خال وکه شوی دی مطالق ته کوشه وبوسه پښه کنه نو دا څه شي دا فيه ما چي دی فيه ما بدای لا حال من ضمیر المجرور دا فيه ما څه دی دا په اعتبار د مطالق سره څه شوی دی حال دی څه دی چا نه حال دی فيه شي ضمیر مجرور څه دی او خلق فاعل زکه چې خو مو فلوی دی واسطه خرفل جار وشا حال دې کې ضمیر مجرور نه په چا شي زمير وني په پيژ نه نو معنا ودا شي په حال ده کې دله د مستثنا شي فيما اواقع عن فيما او ما عبارت کده محل نه ما عبارت چنه کا او دا بعد اوسه دا ظرف تای او دا د په معنا د متاخرن سره دای او دا خبر ده يكون ورتر متعلق روسا يكون متعلق تاسو کا نو معنا ودا شي په حال ده کې دله د مستثنا شي واقعا فيما اي في محل چې دا مستثنا وکښې په داسې محل شي یا کونو چې دا غو مستثنا متأخرا عنه د اعلان سوي نه به دې څنګه کو نو یا کونو دا بعد چې د پر متعلق کې کون شو او د فيما د پر متعلق څه شو واقعا او دا په اعتبار د متعلق سره څه وکښې حال د چانه د ایګي زمير دی فيه نه دې څنګه وکښې حال وکښې حال من زمن مجرد حال كون المستثنى واقعا في محل يكون متاخرا عن الا دا تک میں چوک چے الا نہ ورست وی اختراع من اذا کر بعد سایر تا بعد استثناء باقی دعوت استثناء دی حروف استثناء چے گنا ورست وی گنا اختراع وش مثل عدا و خلا و غیر دی یہ گنا بعد من سو وش اختراع وش پاش بدلیت بدلیت نہ چلی او فی کلام غیر موجب دا سے کلام چې دا کلام مسلمي اختراض عام اذا کټ کلام موجب فین مرسوم الوجوب الکمر جی وتا بدلیت نه صحیح کی زکه فساد دے چارو سی زکه بدل خو په حکم دے تقریر دے عمل شوی نو چې جا ان القوم الا زیدا تصت بدل وک کاوی او الا زید نه خدا خدا مرشه شي الا جا زید او سره د چې امیر مقصد دا نه دی مش مقصد دا چې کوم رغله او زید نه دی رغله او توی او چې ته بدلی وکې به خو تقریر عمل کې بیا جا او مقرره بیا فساد 50 شخصي نو دی وجنه کلام څه ذکر کو چې کلام غیر موجب دا دغه دې پورا چې په کلام موجب شي ته کوم بدلی وکې ته کوم تقریر عمل شي خو نفس عمل مقرر شي هغه نفس خو نور سره مقرر شي نو فساد په معنا شي بیا نل درې می سبق ته چې متوجه نشستای دنه لښ کې آی بیا او چې متوجه سره دوی په خته دوی خو څه کوي ډېر تا متوجه شې بیا چې تاسو توجه بر برابرې غافر ا دات نه چې لار دې خشخاش برشا په سوي نیولې دا چې تاسو و دا خشخاش برشا ته مرز درس سم لې دلی دینا کیم نه اختراز عم ما اذا وقع في كلام المجيب فين مرسوم وجبا كما مره لقد خبر مرشا تسمع كريم اوره بارا داسته و ذکر المستثنى من هو كفيه بارا داسته يو ويجوز فيه النصب ويختار ويجوز فيه النصب وقد ورجع ويختار البدل في مبادا الى في كلام مجم وذكر المستثنى منه وذكر المستثنى اعتراض دي چې و ذکر و عاطفه ده پچا ورات کوم څه خدا شي مين نه مين کې ته په ورات کې وچن ده و عاطفه و حاليا ده شو و حاليا ده چې به ذکر همزي نه تو او مازي خو چې سخر و لا بده فيه من قدر قدر وچ ما رکت تاسو څنګه زده زنده کله وخت حکت سوي تقديرن هي سا نه الا وقت ذکر المستثنى وشوا مستثنى من نور مقدر نو قدر سره څه ده مقدر ده اس به مش دا حال ده اې دې مستثنى په حال ده قدر شو څه ده حال تشو او امر شي فيما وقع بعد الا څه شو حال به دوه حال نه وګلو چې وي وګل دوه حال دي خو يا احوال مترادفه دي يا احوال مترادفه چته جي الفاظي یو د مولا احوال مترادف چته احوال مترادف احوال مترادف چته چته احوال مترادف ته ورشه ته قران غلای چته احوال مترادف ته ورشه چې ذل حال یو وی او حال ندو او احوال مترادف متداخله چته زمير وی د یو حال د بل زمير د بل حال زمير د حال وی دا سره سره ودی نه ودی په پیر ځکه په حته پته بيندو سوسوي تر شاه په کلام غیر موجب والحال انه والحال الا قد ذكر ايش والحال قد ذكر المستثنى منه ها انه ده كما نرى ويسو ما ده خو جمله حال وكشر دو او جمله حال وكشر فلا بده من فيها غير مش ضروري وي غير مش ضروري حال ده انه شا انه قد ذكر شان ده قد ذكر المستثنى منه مستثنى منه سبي ذكر وي بوش كده کته شاع والحال انه شاند ده انه زمير شاند متر ده شته زمير شاند ده انه شاند ده کذکر مستثنى منه چې مستثنى منه سوي ها ذکر وي اچھا ودا په انه زمير راځي ده الا مستثنى منه اچھا او حال دا چکه ذکر المستثنى مستثنى نو زوی ها ذکر اچھا حال وکه کوي د زغان د مستثنى راو خو مستثنى ته فقور د جبدګي جمله شسبه کې کا خو غید خو به زمیر چې د حال د موضوع خال سره مربوط کو به غید مستثنى بشي و چې خدای اسم زائر ته مستثنى نو دا دیګه پتی دی او دا مستثنى منه لکه څنګه چې مستثنى ته ویل شي کله کله مستثنى منه ته ویل شي مستثنى مستثنى مستثنى منه کله وخت اتلکه بچا شي مستثنى شي مستثنى شي د متضعفین ندی دا بس دا اسم زائر پتی دی او زمیر سره ها وکړ شو دی ایسا دا ټکه چې ولګو چې مستثنى منه هو ذکر وی په دا سره اختراز وشه د مستثنى مفرغ نه د مستثنى مفرغ نه چې ذکر چې پاشي سو نسب نه دی جایز نا جرنا اخد يقبل مقصد عامل مطابق دو سبي معمول اي تو خبره پیش کرا وقت رضا ما ظلم يكون مستمر فين كنا يرب على حسب العوامل اخ په اعتبار د تقاضا د عوامل سره تبي ها معرفه وي او پزنه نسخه شدا سره کل دیو چې ذکر بغیر واوین وانه سب شي او ذکر نه دی چې ذکر شوی دی ذکر شاشه ذکر بغیر به وانه شو به د صفات شو اچا دې پرا یته کی مخ شی کلام غیر موجب دی پرسه کلام غیر دا کلام غیر موجب ذکر المستثنا منه ذکر پاش فیچ کای بش سکا ذکر فیه المستثنا فی به بش مقدر کرے ہم پزن نسخ شی ذکر المستثنا بغیر و علی انه صفه للکلام غیر موجب ایک کلام غیر موجب ذکر فیه المستثنا بیو فی ورزرا سکا مقدر کرے اچھا ایسا دا شیخ وی بک سشتہ تول چکیمو مستثنا دی اعلان ورستی وی او کلام غیر موجب بھی او مستثنا من ہو سبھی ذکر بھی پدا سے نسب جائز رفع سا بدلیت پر سا اولا وارا زو دروش آیا چھ دا غان منا کلام بھی پوشے کنا دا غان منا کلام بھی مستثنا دی اعلان ورستی بھی او کلام غیر موجب بھی مستثنا من ہو ذکر بھی بدلیت نہیں بشا جائز لکما جائنی الا زیدن القوم ما جائنی الا زيدا القوم بالکل کلام غیر موجب دی مستثنا منه ذکر دو مستثنا دی الا نہ ورسته دو سارا دې بدلت نه جائز ځکه بدل په مدل منه خمل وی نخب نمخ شکیږي ځکه بدل په مدل منه نمخ شکیږي پدې په دې څه کار نو دا نه تا مخ بدل هون صحیح کیږي دا رنګ ما جاء ان القوم الا حمارا ما جاء ان القوم الا حمارا دا مستثنا ورته الا نہ کلام غیر موجب دی مستثنا من هو صدو جی او سره جی بدلیت بدلیت جایز نه ده نصب متعین دی وګنا ما بدد بکای شرطی نه قوتونه ولا گاو چې مړه خدای خو مې ابلا بده تعالی گاو دی اخ مو و نصب چې واجب پښه مې دات بار ذکر کړی وی چې یو ور پښه شول دغه نه پتا ولا دی چې دلته بده منتفی وی دات وا شرطی نه دلته نه جی مستثنا من قطع نه وی او مستثنا کو مستثنا من هوسی دا دا شرط دا کوي دا دلته مو تبار دی خو ذکر مې ځکه نه کړ چې مخکې ذکر شي پامه چې وکړه چې وکړه موږ درته درمړې چې خو نه یو پاتې ولا کی ځړی دا پیسې کنه به کسا څه وی ولم یستر دا شرط نه ولګو الله یکون امر کده ولا مقدم ولا مستثنا منو ویل لان حکمها قد علم بما سبق فقط في ذلك فقط في ذلك پامه دا څه وکړه اکتفا وکړه اځې بل څه وکړو نو وې ایسا چې مثال درکړه به خدای راپورته پچ پړد ولا وځي اوس غړو ته ما فعلوه الا قليل بالرفع على البدليه الا قليلا بالنصب ځکه بدل راخو د مدل منو دی دا چې نه بدل د قليل هو ضمير هو ضمير فاعل دی فاعل امر فو ده نو قليل زویا مرفوع یا او الا قليل منصوب دی بنبر استثناء بسر جی خو بدل پر شته ده ور را ده ما بل مثال وکړو چې بل څه درکړو تدار دې مثال نه درکې پاتې ولا کی مررتو به احد ما مررتو به احد الا زید ما مررتو به احد الا زید او الا زیدن دوی سره جایز دي کدا زید احد نه بدل وکې کوي بیا خو مجرور یای او کا مخبدل نه کوي بس نو ته ما مررتو به احد الا زید ما مررتو به احد الا زید دوی سره طریقې به سړي جایز دي بلنه بل استثناء ومرى الى احد الا زيدا كبدلته وكاي ومرى الى احد الا زيدا بيحدث خوجه زبك كاي استثناء مستدعى يا مرسوق يا نسب بنبر بدلته شو يا يا نسب بنبر استثناء اما بالنسبه لطريق البدلت وهو المختار او بطريق الاستثناء وهو جائز غير مختار وشوا ايه ولي جاء ايش خبر ازداك چ دا کلا نسب شه جای شو او رفع پر شه شو بدلیت پر شه شو رفع نه بدلیت پر شه غورا شو اس دا واجب نه چې دا بدلیت غورا ویل دی نو دا نسب ویل نه پر شه غورا د بدلیت غره ویل د غراول د بدلیت پرسی وای نما اختار د دې غره کړی دی بدل فی هذه صور ذکر نسب عل استثناء انما بسبب تشبیب المفعول اخو په دا وجه سره منسوبه ګرځي چې تشبیب د چا سره ورسی څرنګ چې دا د مسلمان مسلمان نه ورسته وکړ شولا او ورته مفعول به هغه نه ورسته دی هغه نه ورسته مفعول به منسوبه دی دا مې څنګه نه دا نسب دی تشبیب له مفعول دی وجه نشه او لا بالازلا بل صلاح نه دی بل او بواسطه الا پوسته چې سره سره او عرب دی بدل دی هم بل اسلا او دی بغیر بواسطه بدل څه کا څه دلته پیر اعتراض کو چې ما فعلوه الا قليل دا بدل دی وکه کول دی نہ صحیح کی دا بدل دے وکہ کول دے ویرن صحیح کی متوجہ شی متوجہ شی یو خبر خدا دو چی بدل او مبدل منو چ مبدل منو معرفای بدل سدو مبدل منو چ معرفای بدل نہ کرے وی توصیف تے نہ کرے پس توصیف تے بدل سدے واجب دے لکب الناسیت ناسیت کاذبا دور سے ناسیت دے مقصد ناسیت نہ بدل دے کنا اور سے کاجے بتن ور سلاچ واکے کا صفات واکے کا اللہ صفات نہ شتا بہتر ان تے بدل واکے کا ویلا کلن جی پوچھ کرا پدا پوچھ سے کا او بلا خبر ادا چ بلا خبر ادا دو چ دکا کلا بدل بدل خو بدل کر خون شکی دلائے خو کلی چ کنا مریم جی بدل باز دای او بدل باش ضمیر وی ساغا او غت رجی مخش مبدل من ہوتا لک زار رایت زیدن راسه یا ضربت زیدن راسه ارا سو بدل د ډیزاین نه او پښتو سره غلې بدل باز زمير غلې زمير غلې اول د زمير نشته پښه کنه د دې بل پښه ساتای دې نقصان ده نقصان ده وشي پښه کنه به دي ش د دې بشه بل څه شو نقصان شو سید تر دې دین دې خدای دې بازي دې دې پروچ جو بنا دا وکي حاصل دې جو بنا دا چې دا په یی بدل شدو ٹھیک تو مبدل منو معرفی بدل نہ کرائی تصیر تو غاب خو اپق بو مبدل منو بدل شدو چہ اعلان اورست نوی جی ودا اعلان اورستی پدا شدا قاعده نشتا یا دسو یہ جلتا موصول دلتا صفت موصول شتا اصل شدا استای ما فعلوه الا فعلا قليلا قليلا بجے کرا موصول سترم قدر کا او یا بل جواب دے چتا دی اعلان اورس کیما مستند دی اعلان اورس تی وی مغا بدل دی اعلان اورس تی پش دا غان دو دی پش کر او بل خبر ادا چ رجات زمیر شدا غا مسئلہ دو چا غا بدل تی اعلان اورس تی وی پش غین نہ ضروری ویلن نہ ضروری زکات دا اعلان پخ پلا یو قسم غایت دا د غرب تخپل وصله دی چ خدای استثناء دغه مخش نہ شوی دو نو دختلو کی مش سر رغل ای دی اعلان پوجه سر رغل ای دی نو غایت پش سر نشتا حاجت نشتا پش کر على حسب العشاء ده خبر مز دا کړه نو کسه بدلیت غراوی ونس بجې دا پکې وسه د پېدې کاوی دا صورتینا چې دا اله ورس دي نه مستند ورس دي اله نه وي کلام غیر موجب مستثنا منه ذکر وی منقطع نه وی او مستثنا په مستثنا منه څه نه وی مقدمه نه دا شرایط وی به بدلیت غرا نه سم جایز وشوا او هغه دی وجوب الله نسب الله عربین خو مې نه کړی دي بل صورت به نه وي بل دادو چکل وقت داس وی چې معربه وی على حسب العوامل على حسب العوامل حسب منا على اقتضاء العوامل حسب منا مقدار نه په مقدار د عوامل چې څرا عوامل په داخلي نه نه على حسب العمل منا چې کوم شی عامل په اقتضاء د عوامل چې عامل کوم شی تقاضا کو کعامل تقاضا د رفع لا دو معربه وی بنابر مرفوع وی رفع اعرابي بنابر رفعي مرفوعيتي مشي او كاي تا كذا جكلا نسبكلا دو دم دي اعراب دي نسبي او كاي تا كذا دي جكلا دو مجروري على حسب العوامل ودا بخص صور شلت ليشتي تي مستثنى من هو ذكر نبي نبي او كلامه سبي كلامه سبي غير موجب كلامه سبي غير موجب ما ضربني الا زيد مستثنى رسيد الى انا دو كندو رسيد الى انا هو مستثنى منه حذفته نشتا مستثنى منه هو كلام غير موجب ده نو سي سبب ده سو فول ده اي مستثنى مفرغه ده مفرغه ده اصل ده مفرغ له دو المفرغ له اغا مستثنى چه دي تر رويلاي شوايداي دي تر فرغ شوايداي فارغ سکتای عمل دای عمل شامل څه وو چې مستثنا منه دې خزم کړلا خو اده یګ پرش عمل کړل نار فارغ شو دې تر یلا شو دا مستثنا منه تا دا مستثنا تا نو مستثنا و څه نو دا عمل فارغ شو دا مستثنا مفرغ مفرغ له اذا له خو ستنه بشي چې دا پرش مقدر اد الله دا مفرغ انا مستثنا مفرغ مفرغ له مراد ده مفرغنا مفرغة لا عمر هذا لك مشترك صحيح لفظ مشترك لفظ نبي مشترك لفظ مشترك فيه بي معنى بش مشترك بي لفظ عين سترق بلون قاي بلون قاي ده معنى كي كان ايكي اس لفظ مشترك ده لفظ جو مشترك هو الفاظ ده لفظ جو ده نو لفظ نده مشترك معنى مشترك لفظ جو ده ده مشترك فيه ده خوچتی چون که دا منا مموکرو دا دا فیه بی اکثر دیده پشه سکو مقدر کبی نو دا مستثنا مفرغ لغوشو شاچه مفرغ لغوشو لعامل ورطا رو یلاش خوچی عامل سرنگ عمال پشه کو خواهانا مناو پا دیه راب رسی که عامل درفا و بندو من دو مرفوعی که عامل درسا و دو سمی مرسو بای که عامل درو ما جاءنی الا زیدو ما رأیتو الا زیدن ما مررتو الا بزیدن پی پیش سای کنا انا و یعربو على حسب له عوامله سمجھ گئے کہ نہیں و یہ عرب نہ مستثنا مو عرب اگر دی على حسب العوامل عائشہ على حسب مقدار منا دو جنو مقدار منا دو تقاضا على حسب العوامل مطابق تقاضا دے عمل پیش کنا جی عامل کی منا تقاضا کو اے بما یقتضیه العامل اسا عوامل دی ولدی عامل دا حسب نہ تقدیر تقاضا سلا جگہ کو چ کما مقدار وجب خو تعدد دی عوامل رسی خو تعدد دی چرسی عوامل په متعدد وی وسره تعدد عوامل په مستند دی جیس نو دی پردای جو کو جلتا ده خاصه معنا دی مقدار سره نه دی بلکې خاصه معنا دی مقتضا سره دی علا حسب په تقاضا دی عوامل چ عوامل کیم تقاضا کو نبی اتر اس بولی چ تعدد عوامل خو دی عوامل نبی اوره دی عوامل سدو جمع د تقاضا بیا معنی میږي چ تقاضا دی عوامل او دی عوامل تقاضا وی خو تک پټک د معنا دی بدر عوامل بیا کیږي مختلفه تقاضا وی یو دے فائدہ تا کدا او غادر فتا کدا کو بولو دنا سب کو نظر جر کو جی بیا پر ہمرا مارب کر جائے شی نا اس کا عوامل تا کہ عوامل جمع خلف فلم بتاکل الا فلم جمع داخل جمعیت سے کو سر نہ مراد بھی جنس زکا چل فلم جنس تے پورا دی اصل پال فلم خلف فلم جنس دی او اخ پ جنس یہ پمیر اپ افراد الگ کو او جمع پ افراد الگ کو او افراد جمعیت میں شخص منافات ہے لہذا جمع جمعیت ورسہ کو خبر باطل کا نو افراد الگ کو جنس عامل مراد کته چې د الفلام ماهیت او ماتل کو د جنسیت ته باندې شي د الفلام الفلام د دجست په نامي او د جمعیت د جمعیت په دې سوي پوتي وی دا سره نه کوي چې دا ځکه نو کچاست شو مسله دا د چې متأخر چې وی ا نسخ وي د مقدم دی پره مقدم نسخ نه وي متأخر دی پره او متأخر ورسته چې په دلته الفلام دی جماعت متأخر ورسته چې دی الفلام یوال زمي بیا الفلام به داخله وي نو متأخر چې دی ورسته چې دی الفلام دی نو چې الفلام ورسته شول خدا ور چک شول د جمع جمعیت ور چک باطل کو نو ماهیت جمع پتش نو عوامل لغ افراد نش نفس عامل پتش او الفلام نو جنس عامل شو پيش کرا جمعیت بدل کړای دي نو منا ودش چوا یو رب علی حسب بالاقتضاء العامل چ عامل انسان نو تقاضا کو کامل تقاضا دې کچرا مرفوع ويا مرفوع ويا مرفوع ويا کوم صبر پيش کرا علی حسب اقتضاء العامل من الرفع والنصب والجر خدا ویره چه مستثنه من هو غیر مسکروی که مستثنه من هو ذکر و بیا نا پی خواه عامل پخش عمل کرده دیتا خوب من دیر فارغ و اختص و ذالک المستثنه ایتا که مستثنه نوم چه دای وچه اسم مفرغه دا مستثنه مفرغه بیدی دیتا مستثنه سی مستثنه مفرغه وچه دا اثر شو مفرغ لهو دو و لهو مبناسکا لانه فرغ لهو العامل مفرغه بیدی وطا ایزکا فرغ لهو العامل دیتا عامل ریالاشا دي مستثنى من هنا تلك مستثنى من هنا تذكر خزف كرلا فالمراد بالمفارق المفارق له كما يراد بالمشترك المشترك فيه اجب شخبر من اخرى شا اسي سادا خو عمل مطابق و اقتزاد عمل مطابق دو معربة بي خوبره وهو في غير الموجب چه دا كلام موجب شو نبي دا مستثنى مفارقه و پا كلام غير موجب شو بي اول حال ان المستثنى واقعا في غير الكلام موجب اشراو کجدا هو صدا حالو کې شوې ده و اشترط ذلك او دا شرط ویلو لګو چې دا کلام غیر موجبي لوی فی ده فائده صحیحه لوی فی ده فائده درکو خو فائده صحیحه چې درکو نو څه فائده په غاشي په کلام موجب شوی خو صحیح فائده پوښښ کنه لای فی ده فائدتا صحیحه صحیحه اچھا لکه مثال ترنګي ما زربانی الا زیدنا از یسخو استدام دا اوس فائدہ بالکل صحیح در ما زربانی الا مستضمنو خذ مستضمنو یاخذون دای اے ما زربانی یاخذون الا زید بند کا موبایل ما زربانی الا زید متوجه شسته و تخته کیتا دولتا داس کی دایشی چې یو سړی دا هیڅ نه ویوالای یو زید اسوی ویوالای نو بالکل کلام صحیح دی مفید فائدې هدا فائدہ صحیح عادو اس نقصان سره شي ما زربانی اته زما نه چې ما زربانی یاخذون مستدمنو مفارغه مستدم فراد مستدمنو خذ کړی نو سی یو کاس نه مراچ ما زربانی زنا ولا ما زربانی جلیبی ما زربانی نه نه هیڅ نه ویوالای هیڅ مقصد په عموم دی نفی د فعل د ټول افراد د جس د کو صرف یو تف حکم فلسفي چې هیڅ نه ویوالای خالی پرم کیته وای بالکل دا کلام دای مفید فائدہ صحیح خاور کوي ها نو دا غنه مونږه کلام بالکل صحیح دی دوی جنمول چې په مستثنا مفرخ شدادو چې دا یو په مستثنا او په کلامه غیر ليفيد فائدتنا صحيحة ليفيد فائدتنا صحيحة إذ يسيخ ده سيدو الله يضرب المتكلم أحد جدا متكلم ده إيشا نيوالا إلا زيد مگر شده والا زيد شا بخلاف الزربني إلا زيد زربني جه كلام تشه شي مجب شي بدأ منا كم زربني إلا زيد دا سندو چې چې موږ تاسو نه فرق په کلام موجب شروعلې ویلې زکه چې معین شي خو نشم معلم چې پلون کی زو ولایو زربانی الا زید زربانی الا زید سپدا شو خاص څوک نه دا ذکر چې دا سې ویلې وای چې زربانی اصحاب صفه الا زید بیا ټیکوا یا زربانی پلون کی الا زید بیا ټیکوا خودول تا خودی مستطمن هو نو دغه نو به عموم رسی او دغه نو دار معلوم دی چې ټول انسانونه ولای مگر زید او سره د دې کې دا مفید فائدې نه دی دا غلط دی حکم دا حکم درو دی نه دی دا څنګه چې دلای چې د یو جنس ټول افراد په یو چار سر اور جمع شي او یو په شته شي مخالفت وکړو تعلق ته فل د ضرب ټول افراد سره ورشي یاره ټول انسانونه چې دي اته غونډه ځواله نه غونډه خطر موجود نه وي زنه زنه قدر حضرت دي زنه ایرور موجود نه دي دا وی سي دي دغه جمع کول په وګړ جمع او دمس موجود دا انسان چې وګړ جمع کیږي ته وای دا د در سره تدو ګور نه خبره لہذا بدی کلام مفید فائدې ده نه یو خاص خلق او خاص نه شکایت اشاره وکړي چې خاص کس مخله لہذا دا کلام لغوه دی نو دی وجنه مې دا ټکای ولا بجو دا مستثنا مفرغه او په کلام چا شي غیر مجب شي به خلاف ضربني الا زيد اذ لا يصح ان يضرب كل واحد المتكلم هذا نشي كده لا جون خلق بده شي متكلم وي الا زيد زيد سنقو نو وي بوش كان خبر مدا وقت الله كده مستدام فرغه او كلامه غير مجب شي اعتراض بو كده زبد روشايا تش كلام مجب وي مستدام فرغه وي اي قرات الا يوم كذا قرات الا يوم كذا مخربي متوجه شي قرات مو قرات كداي ده الا يوم كذا مگر دا ورځ نه سوچ کوم دفتر کې تا دا ګرام موجب ده که غیر موجب ده شاس څوک ته رات کړای دی هم سمو قرات الايام قرات الشهر قرات سنن مو قرات یو کول کړای دی یو کول کول می تو پران تلاوت کړای دی ها یو میاش مکړای دی یو وجما مکړای دی ها الا یو مکه یو دا ورځ دا سلوار ورځ دا پر پدا ورځ می نو وخت به دا صحیح کړه نو داین دولت ایسا دا کلام موجب ده او مستثنا مفرغدو مستثنا منو خذفتو او کلام موجب ده بالکل مفید ده ساده ده فائدې حدا ده او ته خوچ دا مستثنا مفرغ په کلام غیر موجب رزی په موجب شي ای ای ده پر الا ایسا کی معنا کا معنا صحیح کدا کلام موجب خو چې معنا صحیح کیږي به پښه غارت لای شي دا غزي به مستثنا مفرغ صدو الا ان یستقیم المعنا بیا یکون الحكم ده حکم داس حکم مما یسخو چې داس یکیږي ان یثبت علی سبیل العموم چې په طریقه د عموم سره څه شي ها لکه مثال هو کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المزع الا التمساح مغره فك اسفل دا زنی دیدا ته دا مار دی په بخو شن نس کی ما غا په خزا و د پوس په خزا و کدا دا لون دیوا دا خیر چې چرته زم د زور راي دا چې خوارو کوی زدا او شاید په دې په خوش نس دا لون د زری په خزا یو تمساح صدای مگر مچ کسا دا پوس غا په خزا وي ادل نه ورخه یا ایسی تون ادم سنگ کلو حیوان مجبت کلو حیوان یحرک فکه الاسفل عند المزع الا التمساح حکم کلی تور مندی لگه دلا دیا کنا او کلامی مجبت کتا سکو کلام وہ چلوڑا مانا پر صحیح کے دا ہاں پر طریقہ دے کلیت سرا گدا مستنا مفارقہ بی پر کلام مجب شاید سدو اور اتلایشی کب کلی طور بند دا سے حکم صحیح کے دا ہاں بے پا کلامے مجب شرط لائشتی پیشے کمی لوگا لکہ مثال پتا ورہ آتا کل حیوان یو حرکو فکالو اللہ انتم ساخا یو او تا کونہ ہونا کا کارینہ دا نیدل برتا دا سیوا کارینہ موجودا وا ورتا ایوا دا سی کارینہ سوا ہاں موجودا وا چھے اگے دالت نیگے دا دلالت کالا مراد بن مستطمین بعض معین چلتا مراد مستطمین زن معین دیت خلی فیر مستطا کتم او پاش مستطا کتان سدو ہاں دا خیلا دو بیبیا چکتو بیبیا چکتو لکا مثال قرأتو اللہ یوم کزا قرأتو مقران تلاوت کرد دے اللہ یوم کزا دکھ دا منا دو چھے قرأتو کل یوم اللہ یوم کزا اے اوقاتو قرأتا کل یوم اللہ یوم دا غنی برزی میں قرأت کرد خدا ورز من دا کرد اس دولتا جواب خبر آدھو چھے دولتا ایسا حکم سے ایکیز دکا چھے کل یوم نمالی میں ورزی مالی خاص ورزی دی خو یاد کل اولا دی یاد میاشت اولا دی یاد افت اولا دی دا سے خاص ورزی دی اے غون عمر ورزی نشی کی دلائی ملے زکا قرأتو اللہ دا قرأتو کرنا داستو چھے دکنا آغا ورزی ندی مراج یادائی پشا پیدو نو یادائی در آوری کرنکا وجہ بابا یادین شروع لائی لوری تن شروع لائی دا ورزی خو یکینی ورنا چن دی کارتی کارتی نو ملي میز دچ هغه ورځ نو مرز په شد سره کله شریف بلای وی نو داس کده چې چیز لري په وخت سره هغه فاده کرات کړای کړای یو ورځ ځات نه وی نه وی پیر څه کنا کلام مجب دای او مستثمنو عامه کا خو عامه نه ملي مبرز بیا کې دای شي ملي مبرز کرنا پښتا چا په دلالت کو جدا معاینه ورځ د هغه ورځ مرز په لشه د مستثنا صدو داخلا دو بس وشو چې دا تمره کلام ځای کیږي او ټیک تو به کلام مجب دای ها مستثنا مفرقه بیا کې دای شي لکدا قراتو الى يوم كذا الى يوم كذا مستثمر فرغ جی زکه مو قراتو پر مستثمر خذفتو قراتو كل يوم الا يوم كذا بهش کنه قراتو كل يوم الا يوم لزهرین ولا يريد متكلم جوابات خبره د متكلم مراد دانه د جميع ايام الدنيا چې د ټوله دنیا ورځ مراد وي بل ايام الاسبوع ياخذ افته ورځ مراد او شهر او مثل ذلك بهش کنه نو کدا صحیح کدلا بچی متوجہ شی خاصل یہ دا خاصل دا متوجہ شی خاصل دا رہو تا چھے مستثنا مفرغا دو پا کلام غیر مجب چکا میں زکا ولگو چھے پاس فائغا اشتا دا غا سی فائدہ صحیح خاشتا فائدہ صحیح خاشتا زکا چھے نفی دے حکم دے نفی دے یو فیل دے افراد دے جیسنا او چھے تعلق دے سر دا دیرہ ممکن آدھو دا دیرہ وقت کیش آن کا پا کلام مجب شدہ سے مانا صحیح کدے بیٹھیں تو الا ایسا کی مولمانا یہ پا کلام مجب فرمو ستنا مفارا غارت لائش تو اعتراض پا بوک چی دس خوزہ دروش ہے چی کلام غیر مجب ہوئی پاشو غانا سی کی جو خوکم مانا بینا سی کی جو ما ماتا الا زیدن ما ماتا الا زیدن غیر مجب ادھر ایسا مانا شلو چی ما ماتا آخذن ایس چکر دی مولمان غیر زیدن زیدن دا خوکم دروازی نہیں دی حکم سدائی سارا دے چھ کلام موجب دا کہ غیر موجب دا او سارا دے چھ حکم پر طریقہ دے کلی سر لگا ول دو تسدی ندی چھ یہ تسو لچھ ما ما تے لے خود منا مڑا دو مڑو یس پر جام دی نہ سدی دیر دی مڑو دی کہ جام دی مڑو مڑو دیر دی ہاں نہ سبو دم رڈ جام دی نہ نہ اس تے جام دی سدی دا کام دی دا مڑ دی پھر تے بعد میں دا مڑ دی سا امڑ کو مڑ دی دا جام دی پر سدی دا مڑ دی پر سکنا ما ماتا ده خدا من عاشق جو ما ماتا آخا دونی لازم نو سارا جدا خو دروزی نای ده خو بیا چه پا کور دادو چه پا کلام غیر مجب شد اچھا که والا گوا الا ایستا کیم لا لکا پا کلام مجب شد جدا قید والا گوا په کلام موجب شي له استقيم معنا لګاوي او په کلام غیر موجب شي لګاوي دا حکم په طریقه د کلی سره په کلام غیر موجب شي نه صحیح کیږي سمجھ گئے دا اعتراض کو ولی کائل ان یقولا اسمت الله حاندلتا دا اعتراض کو کمال استقيم المعنا على تقدير معم المستثنى منه في موجب في بعض الصور فاروب ما لا يستقيم المعنى بدر ورد اس کے زمانہ نے صحیح کیجی على تقدير عموم المستثنى منه في غير موجب ايضا چ کلام غير موجب بیان صحیح کیجی لك مثال ما مات الا فين بما مناسب داد ان يشترط في غير موجب ايضا باشا دا قید لگا واسطے کما تو معنا جی استقامت معنا گئی ورتا سکا ولا لگا او پکور دادو چو ایدن لا يسوق مثل كرات الى يوم كذا دهن صحیح کیجی لبدا تخصیص لیم بیا ایام المذبو مسل تو مسل بالکل خبر صحیح کیجی فیجوز مثل هذا تخصیص فی ضربانی الا زید پاشا دیتا صحیح کاو او زدا سی ضربانی الا زید ضربانی ولا یوم الا زید خو ضربانی لازم خاص خلقو خر سی کو خلاص خابی صفا ول طلب نو شاید دا غاول وشاید در بی کر وشاید تدل ارچا کلا وشاید کوجه کرا بیسی کلا ارچا کلا دا مانا جدا ش کس کس مخال دا دا در خال دا ش خاطر تی وزیر دی بنی سی دی پرشی ارم شتا کنا متسرین نا متسرین دی بوله ش حکیم دا چی خبر ش برادا بده خبر کنا خبر کنا نا بده نا چی خبر ش تو کوجه کرا فایش زم بزاف زرمانی الا زیدن ضربني الا باشا بان يخصص المستثنى منه بكل واحد من جماعه المخصوصين هر واحد واخلا خدي خاص جماعه ولا واخلا اذا كان هناك كارنه دارت شو بتدس كارنه موجوده في دلالات كل خاص خلق المراد فلا فرق بين هاتين صورتين اذا قد بسرت فرق في كان كل واحد من وجائزتهم چس داد بسرا سرا دي كارنه جائز دي وغير جائز بدونها بتترنگ يعني چه كلام غير موجب شده مطلقا حكم لگو او كلام موجب شده ولا كچ الا يسقيم المعنى تو دا کجی سا خبره په غالب او غیر غالب پر غالب په غیر موجب شدا د چ استقامت معنی دا غریب غالب په کلام غاش وطنامي په غیر موجب شدا موجب شدا غیر استقامت معنی زه غالب تک اسو دا خو په اعتبار غالب سره ملګر په شکنه او جی با یا د غیر چاله جوړي و والا او جی با اې د پرمیر جواب کې مو تعبر هو غالب او غالب په ایجاب شدا عدم استقامت معنی علمهم او په نفي شي عکسو چې استقامت معنی ویلي زکا اشتراک دی جمعی دی افراد دی جنس پہ انتفاع دی تعلق تیو فیل بیہا دی دی افراد دی جنس پرے وہ مخالفت تیو پرشی فی ذالکا پہ دیگی غاشی پہ دیگی فیل شی میمہ یک سرو دس کی دیشی ہو چو دیر خلق دی وای چار نوی کری وہ کستا کری انتفاع دی فیل دی دیر خلق نا او تعلق تیو فیل دا میمہ یک سرو دا دیر اکریش او پتر شدہ خبرہ چ تعلق ته فل د افراد د غونډه اجي غاسره د یو مخالفت د ډېر سره کام دی د ډېر سره کام دی نو دیو جنا څه یو چې اشتراک د جمعي د افراد جنس په انتفاع تعلق فل بها چې تعلق ته فل د دغه شاسو سره ورشي د افراد سره او مخالفت یې ورشي د دغه په موقع فل نه فی ذلک بما یکسرو و یغلب د سره غالبا و اما اشتراکها اشتراک ته افراد د جنس په تعلق ته فل شي بها په د افراد پرې او مخالفت یې ود دغه یو فرد ایه په انتفاع دې په تعلق ته فرشي فزر کې فهم ما یکلو دا ډېر څه دی کار دی مقصد دا چې داس کې دی چې ډېر خلک دا یو چار نه وی کړی وکاسته کړی خو دا خبره چې غونډ خلک دا یو چار کړی وی ودا نه وی کړی دا ډېر څه دی کار دی داسته څنګه داس کې دی شا کما په مثال مذکورو ته کده په مثال شا او دا یو فرق شو بل خبر را دو چې پکاراتو الى يوم قزاشي څه کرینا موجوده دو فرق شته پکاراتو څه کرینا د لفظ کاراتو په دلالت کو چې اور زندي مراجعه لور شوای دو اور زندي مراجعه کرات نه شکلای یې کاراتو خنا خپل کرینا په دمد موجوده دو او په زرابانی څه کرینا نشته کبه په زرابانی څه کرینا وای بیا ته سی کړه دا سی کوي ته ویلو چې منظر بکم نا سره کچیر کرنا موجودا لکه مثال پتا ورمده منظر بکمل القوم اے دغه تر بغارو غي دازل سنامي فراد روغ مورته چ منظر بکمل القوم د کوم ش چاو والے دو چ زربانی الا زید زربانی ای غوند والا هو زید دل تا کرلا بل القوم موجود ده کر چاو دل تا د کوم نکم کوم مراد ده چ تو چ داس کرنا لفظ موجود ای په خبره بشکنه ندی بجنه ای کسا كم ده وبان الفرق بين قولك قرات الى كان وزرمني الا ليس الا بظهور كانت دارت شاق كنا ظاهره موجوده دو على بعض معين من المستثنى من مقطوع او قطعي كنا موجوده دخول فيه شفاش المستثنى مش ده في الاول وعدم ظهورها في الثاني ودار من جوابك كنا بدوام شنش تجزر بن ده فلو قام في الثاني ايضا كانت قبل دوام شده كنا موجوده وظاهره دلاله على بعض معين كما اذا كده منظر ما كمان لكم لكم الداخل فيهم زيد اقوم جدا بسيكل شده داخل لا فقلت ودوت تجزر بن الا زين فظاهر ان ذلك ايضا مما يستكيف في المعنى بداش معنى بيربطوا لكن الغالب عدم وجدان كائنات كذلك في موجب في الغالب في عدم استقامة المعنى فالكلام موجب شيء داس غالبا كنشتنا نو غالبا باش عدم استقامة المعنى يدي وجدان ما يجي الا يستقيم لا معنى ساش كيف ليش من درك الله يبو خدي رهو يا دي تشلر ونوا